Przyjdź do OBI już dziś i ciesz się majówką w swoim ogrodzie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Artur Wartowski. Dzisiaj kolejne rozmowy o oświacie. W części szkół dyrektorzy kończą wystawianie ocen maturzystom. Ćwierć miliona złotych za pozostanie na wolności. Sąd odrzucił zażalenie złożone przez obrońców byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. W Rosji policjanci znęcają się nad aresztowanymi, wymuszając w ten sposób zeznania, potwierdza wicedyrektor tamtejszej służby więziennej. Debata w ramach okrągłego stołu edukacyjnego bez państwa nie będzie pełna, napisał premier Mateusz Morawiecki w zaproszeniu skierowanym m.in. do szefa ZNP. Sławomir Broniarz odpowiedział, że związek nie weźmie udziału w rozmowach. Dyskusja o oświacie zaczęła się w piątek i była konsekwencją strajku prowadzonego przez nauczycieli domagających się wyższych pensji. Dzisiaj część dalsza tych rozmów. Tymczasem już w poniedziałek zaczynają się matury. I jak informują kuratorzy oświaty, nie ma zagrożenia, że uczniowie nie będą mogli przystąpić do egzaminów. Z powodu strajków części szkół nauczyciele nie wystawili ocen końcowych, ale przyjęta kilka dni temu ustawa dała takie prawo dyrektorom placówek. W zachodniopomorskim wszystkie szkoły są już po klasyfikacji maturzystów, informuje rzecznik Kuratorium Oświaty w Szczecinie Małgorzata Durasle. Uczniowie dostaną świadectwa maturalne. Dyrektorzy powiadomią ich, w jakim terminie i kiedy będą te świadectwa im wręczone. 6 maja rozpoczynają się egzaminy maturalne. Pozostaje nam tylko życzyć im powodzenia. W województwie śląskim w 22 szkołach rady pedagogiczne zastąpili dyrektorzy. W kujawsko-pomorskim w 20 na 240 liceów i techników. Maturzyści o całej sytuacji wypowiadają się niechętnie, ale wierzą, że egzamin dojrzałości przebiegnie po ich myśli. Na pewno troszkę stresowaliśmy, ale jak już były pewne decyzje, no to tak poczuliśmy na pewno ulgę. Mamy taką wychowawczynię, że nam wszystko wyjaśniła i powiedziała, że będziemy mieli świadectwo i mamy się o to nie martwić. W sumie podczas strajków to sami się przygotowywaliśmy i powtarzaliśmy poprzedni materiał. Strajk nauczycieli został zawieszony do września, między innymi z powodu matur. Zażalenie obrońców byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego odrzucone przez sąd. Marek Chrzanowski, żeby zostać na wolności, musi wpłacić 250 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Pozostanie też pod dozorem policji. Przypomnijmy, w listopadzie Gazeta Wyborcza ujawniła, że w marcu ubiegłego roku ówczesny przewodniczący KNF-u zaoferował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 milionów złotych. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę, w której jednak nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Sprawą zajęli się śledczy. Z Katowic relacjonuje Agnieszka Loch. Były szef KNF-u został zatrzymany 27 listopada ubiegłego roku. Jako funkcjonariusz publiczny miał przekroczyć uprawnienia celem osiągnięcia korzyści osobistej przez osobę trzecią. Na wniosek prokuratury podejrzany przebywał 2 miesiące w katowickim areszcie. Na wolność wyszedł 26 stycznia. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego 250 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się ze świadkami postępowania. Obrońcy Chrzanowskiego zaskarżyli postanowienie w części dotyczącej poręczenia i dozoru. Prokurator prowadzący sprawę nie chciał odpowiedzieć na pytanie dziennikarzy, na jakim etapie jest sprawa, w której podejrzany jest były szef KNF. Policjanci w trakcie przesłuchań znęcają się nad aresztowanymi, mówi to wicedyrektor rosyjskiej służby więziennej. W wywiadzie dla portalu informacyjnego Znak.com Walerii Maksymilko ujawnił, że z aresztów zabierano ludzi zdrowych, a z powrotem przywożono ze śladami pobicia. Rosyjscy obrońcy praw człowieka od dawna alarmują, że funkcjonariusze policji FSB torturują przesłuchiwanych, chcąc wymusić przyznanie się do winy. A z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak poinformował Walerii Maksymienko, tylko w ostatnich 12 miesiącach areszty śledcze w Moskwie odmówiły przyjęcia ponad 200 aresztantów. Urzędnik stwierdził, że ludzie wyjeżdżali na przesłuchanie zdrowi, a wracali z wyraźnymi śladami ciężkiego uszkodzenia ciała. Żądaliśmy, aby wieziono ich do szpitali, a nie z powrotem do aresztu, tłumaczy Maksymienko. Medialne statystyki wskazują, że w 2018 roku w Rosji co najmniej 6 osób zmarło w wyniku tortur stosowanych przez funkcjonariuszy organów ścigania i służb specjalnych, a ponad 100 zostało rannych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Legenda polskiej estrady Alicja Majewska oraz kompozytor i pianista Włodzimierz Korcz wystąpią wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Alicja Majewska wystąpi z repertuarem przygotowanym specjalnie na ten wieczór, zapowiada szef muzycznej Jedynki i prowadzący koncert Marcin Kusy. Moja radość jest ogromna, że panią Alicję udało się zaprosić, że swoją siłą, witalnością, kulturą, kontaktem ze słuchaczem będzie mogła podzielić się właśnie podczas tego koncertu. Już w sobotę na Placu Piłsudskiego w Warszawie podczas koncertu Chórem za Europą usłyszymy najpopularniejsze utwory, które trafiły na listę przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia w ostatnich 15 latach. A kolejne informacje u nas o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Łódź się cieszy, Łódź świętuje, Łódź ma mistrza w siatkówce, a przynajmniej połowa Łodzi, ta, której serce bije dla ŁKS-u, wiewióry, bo tak się mówi o nowych mistrzyniach Polski, wygrały 3-2 z Grotem Budowlanymi, to trzecie zwycięstwo, trzecie po tiebreaku i jest tytuł po 36 latach przerwy. W kadrze jest tylko jedna zawodniczka, która była już na świecie, kiedy siatkarki ŁKS-u odnosiły ten historyczny pierwszy sukces, ale Marta Wójcik miała zaledwie roczek. Było więc na co czekać, mówi trener Michał Masek, Słowak. Jest to wspaniałe uczucie tej pracy, które włożyliśmy w tym sezonie. Naprawdę, jeżeli możemy podsumować, to jest mój 100% najtrudniejszy sezon, co chodzi o pracę w siatkówce, czy psychiczną, czy w ogóle szukania różnych rozwiązań, treningów, pracy z dziewczynami, pracy w klubie. Zdecydowanie najtrudniejszy sezon, ale teraz jest wszystko praktycznie zapomnięte, bo jesteśmy mistrzami. Złote medalistki znamy, srebrne medalistki też, brązowe? No, jeszcze nie. W rywalizacji pomiędzy Developresem a Chemikiem mamy 2-1. Wczoraj ustępujące już mistrzynie z Polic prowadziły 2-0 w trzecim meczu i przegrały go 2-3. Brązowe medalistki poznaliśmy za to w koszykówce pań. To Arka Gdynia, która pokonała 65-60 Ślęzę Wrocław, 2-1 w serii. Jest dobrze, mówi Amalia Rębiszewska. Super, mega radość. Jestem mega dumna z zespołu, z dziewczyn, z trenerów. To długo wyczekiwany medal i super, że udało nam się to osiągnąć. Przy takich nerwach to jeszcze medal smakuje lepiej, ale najważniejsze, że się udało. Tytuł, przypomnijmy, kilka dni temu zdobyły koszykarki CCC Polkowice. Jeszcze Lotto Ekstraklasa grała wczoraj. Górnik Zabrze nie dał żadnych szans w Zagłębiu Sosnowiec. Wygrał 4-0 i na 4 kolejki przed końcem sezonu ma 8 punktów przewagi nad przedostatnim Śląskiem. Zdecydowanie na drugim biegunie jest Beniaminek z Sosnowca. Do bezpiecznego miejsca traci już 7 punktów. Obrońca Zagłębia Zarko Udowicić tłumaczy przyczyny tak wysokiej porażki. Zagraliśmy bardzo słaby mecz. W ofensywie praktycznie nie było nas na boisku. A w defensywie to samo, co robiliśmy w całej rundzie. Bardzo słabo to dzisiaj wyglądało. Katastrofa. W takim najważniejszym momencie, niestety, muszę powiedzieć, katastrofa. A za rok tak mocne słowa jak katastrofa wypowie więcej zawodników. Od sezonu 2019-20 z ligi spadną nie 2, a 3 zespoły, a to dlatego, że zarząd PZPN oficjalnie zatwierdził nowy regulamin rozgrywek Fortuny pierwszej ligi piłkarskiej. Bezpośredni awans do ekstraklasy wywalczą 2 najlepsze drużyny, to się nie zmienia, a 4 kolejne będą walczyć w barażach o jeszcze jedno miejsce, to jest nowość. A w tenisie niegościnny dla Polek Rabat. Magdalena Fręch odpadła w eliminacjach tamtejszego turnieju WTA, a Magdalinet już w pierwszej rundzie przegrała z Serbką Iwaną Jorowicz 3-6-2-6. Dziś w Pradze w końcu na kort ma wyjść Iga Świątek, ale przez deszcz i opóźnienia być może zagra aż 3 mecze. W południowej połowie kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami także opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W Karpatach możliwe burze, a wysoko w Tatrach opady śniegu. No i temperatura od 10 stopni w Zakopanem, 12 w Rzeszowie i Przemyślu, 14 w Krakowie, Kielcach, Gdańsku i Koszalinie, 15 w Lublinie, 16 w Katowicach, 17 w Suwałkach, 18 stopni w Opolu, Jeleniej Górze, Łodzi, Gorzowie, Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku, 19 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu i Wrocławiu, do 20 stopni w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Majówka rabatówka w sklepach Euro. Super rabaty tylko do poniedziałku. Na przykład lotówko zamrażarka Whirlpool No Frost, 2 metry wysokości, klasa A++ za 1699. 4K Ultra HD 43 cale LG za 1590. Laptop Dell Intel Core i7, dysk SSD za 3199 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji? Płać z Visa w sklepach Żabka i Fresh Market. Rejestruj transakcje na visa.pl i weź udział w loterii. Dzięki Visa do wygrania 5 dwuosobowych dwudniowych pakietów wyjazdowych do Lyonu na finał Mistrzostw Świata Kobiet FIFA oraz tysiące innych nagród. Dodatkowo płacąc z Visa można odebrać kupon na napój lub loda za złotówkę. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Regulamin promocji na żabka.pl. Visa. Oficjalny partner FIFA.

Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Oj, mam wrażenie, panie doktorze, że wkraczamy tutaj w takie sprawy bardzo rodzinne, wie pan? Oj, oj. Mąż, żona? Niech się pan, tak, niech się pan dobrze zastanowi nad odpowiedzią, dobrze? Dobrze. Proszę wziąć teraz głęboki oddech. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Doktorze, pani Maja do nas napisała, okay. Bo jest taka sprawa, że chcą z mężem kupić samochód. I teraz tak, mąż chciałby jakiś inny kolor. Pani Maja chciałaby czarny. Mąż mówi, że czarny to się szybko nagrzewa. Kto ma rację? Czas start, ja się nie będę tutaj... Rzeczywiście czarny się szybciej nagrzewa. Dziękuję. Do zobaczenia jutro. I to nie dotyczy tylko samochodu, ale generalnie czarnych powierzchni, w tym czarnych ubrań. Na przykład. Na przykład w czarnym t-shircie generalnie jest dużo cieplej niż w białym. Mhm. Tylko z czego to wynika? To wynika z tego, że ja kiedyś chyba o tym opowiadałem, o kolorach. Tak, chyba kiedyś tak. To, że coś jest na przykład czerwone, to oznacza, że jak pada na to coś, na przykład na powierzchnię pomidora albo jabłka, pada albo światło, samochodu czerwonego. Albo samochodu, pada światło i ta powierzchnia, te barwniki pochłaniają wszystkie długości fal, które padają, odbijają tylko jedną długość. Czerwoną. Czerwoną. I więc my, patrząc na to, do naszego oka wpada tylko czerwony. Co to oznacza, że coś jest białe? To znaczy, że odbija wszystko. To znaczy, że w takim miksie fal, które padają na ten przedmiot, czy to, czy powierzchnię, czy to jest t-shirt, koszula, czy to jest blat na przykład stołu, czy karoseria samochodu. Wszystko jest odbijane. I dlatego, jeżeli pomiksujemy wszystkie kolory światła, wszystkie długości fal i one wszystkie wpadną do naszego oka, widzimy białą powierzchnię. Natomiast co to znaczy, że coś jest czarne? To znaczy, że nie odbija niczego, czyli wszystko pochłania. Jeżeli coś niczego nie odbija, coś nie jest źródłem światła, czyli nie wysyła w naszym kierunku niczego, taki przedmiot jest dla nas czarny. Nie jest źródłem żadnej fali. Jeżeli wszystko pochłania, w skrajnych wypadkach jedno wszystko odbija, drugie wszystko pochłania, to temperatura tego czegoś, co wszystko pochłania, dużo szybciej rośnie. I ja nie twierdzę, że zostawiony na 2 tygodnie biały samochód na parkingu w upalne dni w środku będzie miał temperaturę komfortową 20 stopni Celsjusza, bo on w końcu się też nagrzeje. Ale faktem jest, że rzeczy czarne i na dodatek matowe nieporównywalnie szybciej się nagrzewają niż białe. Pani Majo, może nie wiem, srebrny. Srebrny jest dobry. Srebrny dobry. Jest dobry. Mhm. Albo lusterka, może czarne by wystarczyły. I zderzak. No, na przykład. Żeby dach był biały. O, są takie są wersje. Są takie. Są, są. One są ekstra. Ale nie chcielibyśmy to ingerować w sprawy rodzinne. Nie. Pani sobie kupi tak, jak pani by chciała. Oczywiście, że tak. Czerwone najszybsze podobno. Żółte też są bardzo szybkie. Naprawdę? Które, są takie żółte. Też zawsze można wchodzić do auta, jak już jest takie nagrzane, żeby nie czuć dyskomfortu skąpiej ubranym. Tak czy inaczej, wszystkiego dobrego na majówkę. Dziękuję. Pan tu jutro przychodzi do pracy, to pan się... No, ale to też majówka. W sumie tak. Dla państwa. Pani Majo, pozdrawiamy serdecznie. Męża również. Doktor Tomasz Rożek, do jutra. Dziękuję. 7:15, widzimy się. Dobrze. Chevrolet, I'll buy you a Chevrolet, I'll buy you a Chevrolet. cube. Out my view, a sugar cube. If you just give me some of your love, man, just give me some of your love. Just give me some of your love, girl. If you just give me some of your love. No i słuchacz wysnuł wniosek, że czarna herbata jest bardziej gorąca od zielonej. No ależ oczywiście, że tak, zwłaszcza w czarnym samochodzie. A jeśli chodzi o tankowanie w kosmosie? Tankowanie było. Armagedonie. Rosyjska stacja, proszę pana, zaopatrzyła wyprawę Brusa i Willisa. A, to dobrze, że pan przypomina o tym Armagedonie, bo też przypominam, że w Stanach Zjednoczonych od wczoraj trwa konferencja specjalna, na której rozpatrywane są wszelkie ewentualności. Gdyby tu nagle i niespodziewanie jakaś asteroida leciała w kierunku Ziemi, to będziemy wiedzieli, co zrobić w takiej sytuacji. Kogo wysłać, jak sobie pomóc. Aha, jeszcze jeden list od pani Magdaleny. Halowóz, halowóz. To może też trochę wsparcia dla tych, którzy po 10 godzin siedzą teraz w pracy i przygotowują matury, bo to już niedługo. Projekt Tata. Krystian Hanke. Matury to jeszcze przede mną, ale dziś od razu uprzedzam, będzie troszkę niesmacznie, więc jeśli państwo przy śniadaniu, to może niekoniecznie, natomiast dzieci na pewno posłuchają z przyjemnością. No właśnie, bo nic na to nie poradzimy. Dzieci lubią ohydztwa. Czasem im obrzydliwiej, tym lepiej, śmieszniej, no i jeszcze większa frajda. Tematy dotyczące szeroko rozumianej fizjologii i pociąg do nich, omawianie tego wszystkiego, to norma i dodają eksperci od razu, to zupełnie zdrowe odruchy. Trzeba przez to przejść jak przez katar zimą. No właśnie, katar. Niby nam towarzyszy, ale już mówić o nim nie chcemy. Za to dzieci wręcz przeciwnie i za to z wypiekami na twarzy. Strachy, okropieństwa. Nie uciekniemy od tego, ale gdy przeniesiemy rzecz do krainy wampirów i stworzymy sympatycznych bohaterów, rzecz staje się znośniejsza, mniej irytująca, a przede wszystkim śmieszna. I tak zrobiła Laura Ellen Anderson, która skonstruowała 3 tomy książek, napisała je, o książek o Amelce, małej bohaterce. No właśnie, pociągającymi, a mało salonowymi zwyczajami obdarzyła tych bohaterów, bo jest ich tutaj wielu. Powiedziałem pociągającymi, no właśnie, teraz już wszystko się z katarem kojarzy. Smarki muszą być. Czasami się też zastanawiałam, czy to przypadkiem nie będzie za dużo, bo to jak ja to czytałam, to miałam pewne wątpliwości, ale dzieciom się to bardzo podoba. No, im więcej, tym lepiej, na każdej stronie. Przekonywała mnie Maria Jaszczurowska, która bez obrzydzenia, z wielką dozą radości 3-tomową serię przetłumaczyła. Rozmawialiśmy siedząc sobie niedawno na rynku w Bielsku-Białej w sympatycznej atmosferze i rozmawialiśmy o tych okropnościach. W ogóle przy książkach dla dzieci się świetnie bawię, bo one muszą być napisane po pierwsze dynamicznie, żeby się ten młody czytelnik nie znudził. Po drugie, muszą mieć temat wciągający, tam się cały czas coś dzieje, tam na każdej stronie jest coś i mnóstwo jest gier językowych, dowcipów. Nie dość, że się można pośmiać, to jeszcze jest to intelektualne wyzwanie i rozrywka, więc część dowcipów trzeba w ogóle napisać od nowa, bo się ich nie da przetłumaczyć. Szczególnie jest to widoczne przy nazwach własnych, przy imionach, które mają nieść ze sobą pewne skojarzenia, powiedzmy z tego samego obszaru znaczeniowego, stąd właśnie z Kostkiem Ponurakiem była kwestia. Nazywał się Grimaldi, co w języku polskim zupełnie straciłoby jakiekolwiek znaczenie, więc trzeba go było przerobić na Kostka. Jakoś tam z tą kostuchą się musiał kojarzyć. No właśnie, teraz się kojarzy, bo to nikt inny, tylko ponury żniwiarz zajmujący się martwymi ropuchami, ale bardzo sympatyczny. To jeden z przyjaciół Amelki. Wszyscy zamieszkują nokturnie, tam chodzą do szkoły, w której uczy pani Szkieletor, a jakże, tam się bawią i rozwiązują niemal kryminalne zagadki. W każdym tomie jest jakaś zagadka, którą oni muszą rozwiązać, natomiast poza tym, że można faktycznie boki zrywać, to samo przesłanie książeczki jest bardzo pozytywne, bo uczy tolerancji, uczy przyjaźni. Samo towarzystwo Amelki to jest każdy z innej bajki właściwie, bo tam jest i Yeti, Florka. Jest niesamowita i na każdym kroku konsekwentnie podkreśla, że ona wcale nie jest bestią. I Amelka, która jest wampirem, do tego jeszcze muszą się tam przyjaźnić z jakimiś wróżkami, jednorożcami, więc każdy inny, a jednak wszyscy się na koniec dogadują. Wszyscy, bo akcja wychodzi poza nokturnie. Na wewnętrznej stronie okładki jest mapa, to czasem pomaga sobie zwizualizować miejsce akcji, a ku mojej uciesze historia Amelki Kieł odczarowuje przy okazji słodki i kolorowy świat wspaniałych jednorożców, których przesyt na co dzień w zabawkach aż mdli. Strachy przed straszydłami natomiast książka oswaja. Bohaterka jest wampirem, w związku z tym następuje odwrócenie ról. Jest aktywna w nocy, przekąski ma obrzydliwe. To, co im się podoba, dla nas zwykle jest straszne, więc to jest lustrzane odbicie tego, co zwykle przyjmujemy jako bajkę. No a z drugiej strony mamy te paskudne jednorożce i te kociaki, które też coś tam mają za uszami. Więc jest to w pewnym sensie antybajka. Z drugiej strony, no te wszystkie wampiry, ponure żniwiarze i tak dalej są szalenie sympatyczne. Da się je lubić. Niewątpliwie podczas czytania dzieciom też można się świetnie bawić, a starałem się wcielać w zaangażowaniem w rolę, zmieniając i przeporządkowując każdej z postaci inny głos i sposób mówienia. To jest dobry trening dykcji, mówienia przeponą, no i też pamięci, bo postaci jest sporo. Kościotropy, nie kościotropy, wampiry, nie wampiry, ale relacje rodzinne, znajome. Tata troszeczkę pozostaje w tym świecie krzyżówek, natomiast bardzo ciekawy jest wątek właściwie relacji samej Amelki z matką tutaj, który wiadomo, jest to dziecko, natomiast ta relacja też nie jest taka prosta i taka urocza, jak to w bajkach zwykle bywa. Ale zdradzać więcej nie będę. Trzy tomy Amelki Kieł z wybuchami śmiechu dzieci wciągnęliśmy nosem. A no właśnie, znów ten nos. Jak widać, powiedzeń z obszaru jest jednak sporo i towarzyszą nam na co dzień, dlatego po przeczytaniu Amelki sięgnę po coś poważniejszego. Metryka nocnika, co pan na to? Tylko że jestem trzeci w kolejce do tego nocnika w domu. To jest poważniejsza książka, ale bardzo ciekawa, pełna ciekawostek i też kiedyś o niej opowiem przy okazji. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Dzień dobry panu. Czarny mat to jest najbardziej słuszny kolor. Pozdrawiam motocyklista. Bardzo dziękuję. Czuwaj, 227 trójek. Jeśli chodzi o czarny, to zdaje się, że w tej piosence pojawia się też kot. Ale proszę posłuchać. Kwestia miesiąca. Andrzej Grabowski. We wrześniu brałem ślub z kobietą boską z drobnym noskiem słów. Już w grudniu miałem dość, bo moja mała mi umiała festać w kość. Pytanie, gdzie tkwił błąd, na ceremonię godnie modnie swą. Za radą zacnych sfer wybrałem miesiąc, który w nazwie swej miał RR. Stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak. Co się zdarzyło, że się schrzaniło, pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Drugi, trzeci, nawet czwarty już. Chciałem być pewien, że to raczej miesiąc, nie kobiety miałem złe. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak. Co się zdarzyło, że się schrzaniło, pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Fakt R w pisowni jest, lecz ży wymawia się. Już wiem, co się działo, że się paprało, że to wszystko tak szybko trafiał szlak. Nic się nie składało, nic nie działało, bo coś ciągle z miesiącem jest nie tak. Autopromocja Polskiego Radia. Jestem już na antenie? A, okej, okay, okej. Okay. Tu Stanisław Moniuszko. Za 5 dni obchodzić będę swoje 200 urodziny. Chciałbym to uczcić. Pomyślałem, że w Polskim Radiu będzie najlepiej. Nieważne, której stacji najczęściej słuchacie. Będę na wszystkich. Szczegóły na moniuszkopolskieradio.pl. Do usłyszenia 5 maja. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy Do reklamy. Raty 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie. Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na piknik kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. A duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew jedynie 3,69. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła, skrót wiadomości. Artur Ewartowski. Zarzuty usłyszał były przewodniczący Szczecińskiej Rady Miasta. Odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przewodniczący Michał Wilkocki w poniedziałek zrezygnował z mandatu. Jako powód podał nieodpowiedzialne zachowanie, jakiego dopuścił się prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Przeprosił też m.in. swoich bliskich oraz wyborców, których oczekiwania zawiódł. Za prowadzenie pojazdu po pijanemu grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. Zatrzymano Polaka od 3 lat poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i listami gończymi. Mężczyzna ukrywał się w Wielkiej Brytanii. Na jego trop wpadli tak zwani łowcy cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji. Polak był poszukiwany w związku z przestępstwami narkotykowymi. Podczas jego zatrzymania odkryto także plantacje konopi indyjskich i natrafiono na gotową marihuanę. Mężczyzna stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W samo południe otwarcie wystawy Ojcowie Założyciele Unii Europejskiej. Będzie można ją oglądać na krakowskim przedmieściu przy Galerii Kordegarda w Warszawie. Wystawa opowiada o ideach i wizjonerach, których myśli i spory leżały u podstaw stworzenia projektu Europejskiej Wspólnoty. Ekspozycję można obejrzeć także w internecie, wchodząc na stronę Narodowego Centrum Kultury. Ekspozycja będzie na krakowskim przedmieściu do 24 maja. Od dzisiaj do końca majówki stanie także niedaleko wejścia do Łazienek Królewskich. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rok temu weszła w życie Konstytucja Biznesu. To największa zmiana polskiego prawa gospodarczego od ponad 20 lat. To praktyczne ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wśród wprowadzonych zasad jest domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i obowiązek rozstrzygania wątpliwości faktycznych i prawnych na jego korzyść. O szczegółach Krystyna Prostak. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że nowe rozwiązania przyniosły wymierne korzyści dla naszego biznesu. Polacy są przedsiębiorczy i chcą być przedsiębiorcami. Od roku zauważyliśmy o 7% więcej zarejestrowanych działalności gospodarczych niż w analogicznym okresie w poprzednich latach. To dziennie około 900 nowych podmiotów, które pojawia się w CIDG. I jeśli zobaczymy z kolei na tych, którzy się wyrejestrowują, jest ich zdecydowanie mniej. Zatem zwiększyła się także przeżywalność Polski. Firm. Dodała, że jednym z celów Konstytucji Biznesu jest porządkowanie relacji między przedsiębiorcą a administracją. To, co przed nami, to myślę, że takie samo uczenie się administracji, żeby naprawdę, tak jak powiedzieliśmy, ten urzędnik na każdym poziomie, od gminy po ministerstwo, traktował przedsiębiorcę nie jak intruza, tylko jak partnera. Na Konstytucję Biznesu składa się 5 ustaw, m.in. Prawo Przedsiębiorców. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Od wczoraj w ofercie PKO BP znajduje się ekopożyczka dla indywidualnych klientów na zakup paneli fotowoltaicznych. Ma to być jeden z pierwszych efektów działań prowadzonych w ramach rządowego programu Energia Plus. Jak wyjaśnia prezes zarządu PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło, oferta obejmuje finansowanie do 50 tysięcy złotych zarówno kosztu zakupu paneli słonecznych, jak i ich montażu. Wsparcie instalacji fotowoltaicznych poprzez dobry, tani kredyt z PKO Banku Polskiego doskonale oddaje możliwości, które chcemy zrealizować w najbliższych latach. Jest to bowiem proces, który będzie trwał wiele lat. Oprocentowanie kredytu wynosi 4,99%, a prowizja 99%. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,77 zł za euro, 4,29 zł za dolara, 3,84 zł, a za funta brytyjskiego 4,97 zł. Dziś w południowej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane. W Karpatach burze, wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura od 12 stopni to nad samym morzem i na południowym wschodzie. Do 19 miejscami w centrum i na zachodzie. Na Dolnym Śląsku tak nawet ze 20 może być. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji? Płać z Visa w sklepach Żabka i Fresh Market. Rejestruj transakcje na visa.pl i weź udział w loterii. Dzięki Visa do wygrania 5 dwuosobowych dwudniowych pakietów wyjazdowych do Lyonu na finał Mistrzostw Świata Kobiet FIFA oraz tysiące innych nagród. Dodatkowo płacąc z Visa można odebrać kupon na napój lub loda za złotówkę. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Regulamin promocji na żabka.pl. Visa. Oficjalny partner FIFA. Żyjemy w czasach maszyn. One wykonują za nas pracę. Pomagają w rozwiązywaniu problemów. Umilają nam czas. Ale czy mogą nas zastąpić? Jeśli chcesz się o tym przekonać, przyjdź na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Rozmawialiśmy o kolorach, o czarnym, że przyciąga, i o macie. W sprawie koloru czarnego mata, więc mat czarnymi jak najbardziej, a białymi od czasu do czasu też. Pozdrawiam, szachista. No, dziękujemy. 2, 2, 7 trójek. Przypominam Państwu numer telefonu w każdej sprawie, w każdej, naprawdę w każdej. Nie mam nic konkretnego do powiedzenia, także tylko tak się połączyłam. Od po prostu. Nie szkodzi, cała przyjemność po naszej stronie. Nawet proszę do nas zadzwonić i powiedzieć właśnie to. A my teraz będziemy mieli propozycję. 71335, proszę SMS-owo skorzystać. 71335 w tym tygodniu. Jak już Państwo wiedzą, przedstawiamy twórczość Stanisława Moniuszki w mistrzowskim jazzowym wykonaniu Włodka Pawlika z takiej właśnie płyty. A przypominam, że mamy dziś Dzień Jazzu. No więc taka płyta także dla Państwa, jeden egzemplarz. I przy okazji konkurs. No właśnie, Piotr Metz pyta o tytuł arii, trochę podpowiada, a my czekamy na imię, nazwisko, adres taki analogowy, no i oczywiście poprawną odpowiedź. 71335. Dziś aria Jątka z czwartego aktu słynnej Halki. Premiera dłuższej czteroaktowej wersji opery odbyła się w Warszawie w roku 1858. Włodek Pawlik i oczywiście Stanisław Moniuszko. Szumią wiodły na Górszczycie. To jest ta poprawna odpowiedź. Bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Pan Marcin z Żyrardowa otrzymuje dzisiejszy egzemplarz. Jutro także będziemy mieli w tym tygodniu. Słuchamy sobie Stanisława Moniuszki w wersji Włodka Pawlika. Za 17 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Rozliczenie za 2018 rok wydaje się bajecznie proste. Urzędnicy wykonują za nas całą pracę. Teoretycznie nie ma powodu, by się niepokoić. Jeżeli jednak nie chcemy stracić złotówki, lepiej sprawdzić nasze e-rozliczenie, bo zegar tyka. Uwaga, do złożenia deklaracji podatkowej za 2018 rok pozostało już tylko 16 godzin i 59 minut. Numer 680. Stanowisko 9. Przyszliśmy jak zwykle w ostatni dzień. Mam nadzieję, że nie będziemy czekać za długo. A nie łatwiej byłoby przez internet? Tylko, że ja nie pamiętam, jaki miałam dochód z zeszłego roku i niestety nie mam tego rozliczenia, nie wiem, gdzieś zapodziałam. No ale ja tak zawsze ze wszystkim. Wszystko na ostatnią chwilę niestety. Jak przez internet, jeżeli są odpisy? Trzeba uważać, bo niektóre ulgi nie są uwzględnione. O właśnie. Czy rzeczywiście nie wszystkie ulgi zostały uwzględnione w internetowym rozliczeniu Twój e-PIT? Taka typowa sytuacja to na przykład mamy kilku pracodawców, każdy wiadomo wystawia PIT 11. Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy w firmie MDDP. I mamy ustawowe ograniczenie kosztów podatkowych. System niekoniecznie te odliczenia uwzględni, więc może być tak, że te koszty będziemy w tym projekcie deklaracji mieli zawyżone. Skoro mamy zawyżone koszty, to automatycznie system nam naliczy niższy podatek niż należny. Ulga prorodzinna, w szczególności jeżeli mamy dziecko pełnoletnie, Urząd Skarbowy nie wie, czy to dziecko kontynuowało naukę, co jest warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi, czy też nie kontynuowało. Urząd Skarbowy nie wie o potomstwie, które urodziło się w 2018 roku, więc tutaj też jest kwestia, żeby to kontrolować, czy kwota ulgi prorodzinnej rodziny, którą proponuje Urząd Skarbowy, jest tą kwotą, która rzeczywiście nam przysługuje. Faktycznie Krajowa Administracja Skarbowa nie ma wiedzy o wszystkich ulgach, z których możemy korzystać. Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. My nie wiemy, ile zostało wydane na przykład na cele rehabilitacyjne, które następnie można by odliczyć. Nie wiemy na przykład, ile zostało przekazane w darowiznie, co też stanowi pewną ulgę. To wszystko powinniśmy wpisać sami. Na rozliczenie podatku PIT za 2018 rok pozostało 16 godzin 58 minut. Mamy nasz e-PIT przygotowany przez ministerstwo, a co jeżeli my już złożyliśmy osobiście PIT? Który z nich jest ważniejszy? Jeśli w tym czasie my zdecydujemy, że wysyłamy na przykład PIT papierowy albo za pośrednictwem systemu e-deklaracje, to zawsze ten samodzielnie przez nas wypełniony i wysłany będzie miał pierwszeństwo. Ktoś, kto zdecyduje się wysłać w papierze bądź w innym systemie elektronicznym swoje rozliczenie podatkowe, sprawi, że to, które my wstępnie przygotowaliśmy, zostanie po prostu skasowane. O czym jeszcze warto powiedzieć w tym takim naszym ostatnim SOS, jeżeli chodzi o składanie naszych deklaracji podatkowych? Jeżeli podejmiemy decyzję, że nie akceptujemy tego zeznania, które proponuje nam Urząd Skarbowy i naciśniemy ikonkę odrzuć, wówczas pamiętajmy, żeby do 30 kwietnia złożyć zeznanie, żebyśmy nie ryzykowali ewentualnym wezwaniem z Urzędu Skarbowego, bądź, co gorsza, nałożeniem na nas grzywny karnej. Pozostało już tylko 16 godzin i 57 minut. To tak bardzo orientacyjnie. Sprawą rozliczeń podatkowych zajęła się Monika Suszek. No ponad 16 godzin Państwo jeszcze na to mają. Proszę tam zajrzeć, choć zdaje się, że tak w ostatnich dniach to może nie być takie proste, bo sporo osób chciałoby tam zajrzeć. Za 13 minut będzie 8 jeszcze w nawiązaniu do rozmowy z doktorem Tomaszem w sprawie kolorów i matu. Witam w ten ładny jesienny poranek. Ja mam pytanie uzupełniające do pana Rożka. Co z czarnym metalikiem? O właśnie, metalik. Dobrze, że pan przypomniał. się okazuje, że mamy takiego metalika. No proszę pana, to miał być czarny metalik, a pan zagrałeś nie z czarnej płyty metalik. Ale akurat pod ręką było, a tu widzisz, słuchacz zadowolony jest i napisał, że bardzo dziękuję, wyraża wdzięczność i że sobie będzie nucił do wieczora. Muzyczny rozkład jazdy. Też byś mógł wyrazić, a nie tylko pretensje. Tak po prawdzie, to trochę biały metalik, bo okładka tej płyty bardziej biała niż czarna, ale dobrze, jak się ale podobało, to bardzo dobrze, proszę pana. Wzorki. Proszę pana, my tutaj nie o takich legendach teraz, bo wczoraj Willie Nelson obchodził swoje 86. urodziny. Panom z Metaliki trochę jeszcze brakuje, choć nie dużo. Życzymy dużo zdrowia. Wszystkim zresztą jubilatom. Willie Nelson obchodził urodziny z przytupem, jak na dżentelmena przystało, raczej obdarowując niż na prezenty czekając. W nowej piosence każe się odwieźć do domu, to tak, żeby było w klimacie podróżniczym dziś piosenkowym. Motyw drogi jest dzisiaj. Tak. Muzyczny. I to każe się odwieźć nie byle komu, bo swojemu wierzchowcowi. Ride Me Back Home, taki tytuł nosi piosenka zapowiadająca tak samo zatytułowaną płytę muzyka. Odnosi się ona bezpośrednio do jego miłości, do tych zwierząt. Nelson na swoim rancho w Teksasie ma... No, to teraz pan strzela. Tylko proszę nie strzelać do koni. Ile koni ma Willie Nelson? No, jak dobry samochód wyścigowy tam. 200. No nie. Jak słaby samochód miejski. 40? 60. Mówiłem 60, tak. Przecież od razu mówię. Ale co warto podkreślić, to jest 60 koni, które miały trafić do rzeźni, a teraz sobie hasają po ranczo. Album ukaże się 21 czerwca. Ma być ostatnią częścią tryptyku o śmiertelności, poprzedzonym płytami God's Problem Children i Last Man Standing, opublikowanymi w ciągu ostatnich 2 lat. Just ride me back home. O, tu już... chciałem zdążyć. Nie, proszę, ale proszę. Tam będę próbował dalej. Bo pani Małgosia napisała, a propos tego, że czarny kolor pochłania wszystko, że jej pies Precel pochłania wszystko, ale czarny nie jest. No, picki tak mają. Teraz musisz się jakoś odnieść. Będę milczał po prostu jak... Słyszę, w 15 językach. Dokładnie. Choć nie agresywnie oczywiście. Dobrze, Willie Nelson, a przed nami informacja o 2 koncertach, bo zdaje się, że tylko 2 koncerty tego lata zagra w Europie zespół Beach House. Ładna nazwa, domek plażowy. No proszę bardzo. Oba występy odbędą się w ramach festiwali 24 maja. Victoria Legrand i Alex Scali zagrają na madryckim Toma Vista Festival i 2 dni później w Londynie w ramach All Points East Festival też wystąpią. To prawda, powodów do jakiejś szerzej zakrojonej trasy nie ma. Duet wciąż promuje swoją zeszłoroczną płytę zatytułowaną Seven. Bardzo przyjemne piosenki, od razu powiem. 9 czerwca muszą być już na Brooklynie. Może do tego czasu uda się ich jeszcze zaprosić do Polski. Ubiegło jesienne tournée zręcznie Polskę ominęło, więc jest co nadrabiać, drodzy państwo. A chętnie posłuchalibyśmy tych naprawdę kojących dźwięków także u nas nad Wisłą. Choć powinienem powiedzieć, że być może też nad Odrą, nad Bugiem, czemu nie nad Sanem, nad Notecią, Wartą. No jest, gdzie dziś koncertować w Polsce i to jest właściwie bardzo dobra wiadomość, taki kłopot bogactwa. W każdym razie Beach House zapraszamy do nas na razie tylko informacje o 2 występach europejskich. No i właśnie zazwyczaj, jeśli mówimy o festiwalach, to o tych, które się wydarzą. No i dziś pora powiedzieć o takim, który się, no właśnie, nie wydarzy. Zapowiadany jako nawiązanie do legendarnego wydarzenia sprzed pół wieku, festiwal Woodstock 2019 nie dojdzie do skutku. Impreza miała się odbyć między 16 a 18 sierpnia pod Nowym Jorkiem. Zakontraktowano występy wielu gwiazd, m.in. Roberta Planta, The Raconteurs, Santany czy właśnie zespołu Greta Van Fleet. Bilety jednak nigdy nie zdążyły trafić do sprzedaży, a wcześniej potwierdzono odwołanie festiwalu. We're gonna make it.